Večer s tobom, bilo je ko san i najviše sam razeo novi dan. Sa tobom sam se osjećao lepo, u tebe tad zaljubio sam slepo. Kako, zašto, ne znam ja sam, da te volim samo jedino znam, ti si savršenstvo kao i sna. I za tobom totalno poludeo sam ja. Svaki pokret tvoj unapred sam znao, ali kad ga vidim na teme bi pao. Ti si meni lepa čak i kad se smračiš, nekom energijom ti kao da zračiš. Danju te zamišljam i sanjim te noću, da budeš tu moraš jer ja hoću. Čak i